them. The future is made. With every turn you pull me in, let the dance begin again. The music played, the world was still, just you and me. And time to feel, we move like waves across the floor, like we had danced. Grzegorz Kupczyk i Blues Fighters. Już niedługo przypomnimy Grzegorza Kupczyka w zupełnie innej roli, czyli historię o zespole Turbo. Jego opowieści o dorosłych dzieciach między innymi. A teraz w trójce kilka nowości. Yeah.